comienza Valencia Abierta con Chimo Rovira. Hola, bona gent, bon dia i salut. Ja tenim les 12 i mitja, tocadetes, 12:32. Este ratet de ràdio, així en la teua, des d'ara i fins a les 2 de la vesprada, obri portes i finestres, perquè cada dia t'acostem el que hi ha en València Abierta. Estàs escoltant València Abierta, amb Ximo Rovira. Sí, senyora, el xiquet de Gandia. I de xiquet a xiquet, el xiquet de la Vall d'Igna, Made in Tavernes, això és un segell de qualitat. Benifairó. Ah, Benifairó. Un moment. Benifairó. Made in Benifairó. Tot queda en la Vall d'Igna, però cuidado, no és igual. Cuidado. Des de 1980 i... 70 i... En sèrio? Ostres, jo pensava que eres més jove, estàs molt templat. No, mira, precisament recorde ja, avui que és l'últim dia que compartim junts, així ja t'ho dic, i alguna vegada t'ho he dit, però en l'any 94 va ser la primera vegada que un servidor s'apropava a això de la peixera i això de la ràdio en vostè, al capdavant d'un programa mític també en la història de la radiodifusió valenciana, com era el Canaló. Allí estava jo, aprenent les primeres passes amb això de la ràdio. Han passat alguns anys des de veres en companyia del mític Medes, José Manuel Reina, caram, sí, quina època més bona, i en la que estava un Balbí Lampiño, Òscar Pellicer, que és el crac que avui ens acompanya en la peixera i que estarà pendent de la realització i de tots els detalls, perquè, clar, vosaltres, clar, escolteu la ràdio, s'escolta tot com si fora que tot passa normalment. I és allò de, pues, diu, bon dia, i a l'altre costat pues, hi ha algú parlant per telèfon i parlem d'alguna cosa. Tot això porta una preparació, òbviament, i tot això és una faena que fem molt de gust, i per a que tot soni bé, està ahí Òscar Pellicer en este divendres, dia 21 d'agost. Molt bé, molt bé, molt bé. Com portem el dia? Bé, a la marxa, el portem prou bé. Com que és divendres, aixina d'entrada, vos dic que tenim cine, clar, perquè és divendres, així en el programa, ens encanta, ens xifla anar a la sala fosca, o al cine d'estiu, saps allò, que te poses el bocata, la salmorreta, en fi, si fumes, pues te pots fumar un cigarret. En fi, a la marxa, el cine, el que tu vulguis, però tenim a la una i mitja, en quedat en Manolo Zarapico, que és el nostre crític i amic, però crític cinematogràfic, ens conta l'actualitat, quines són les estrenes de la setmana, que avui venen, pues, una miqueta millor, perquè és de veres que en agost la cosa està aixina ringo-rango. Però avui tenim una estrena de Marvel, potser no sigui la millor pel·lícula de la història que hagin fet basat en el còmic, en una, bueno, un còmic de la Marvel, en este cas Los Cuatro Fantásticos, anirien ja per la tercera película que se fa de Los Cuatro Fantásticos. En este caso es un reboot o reboot, que diuen en anglès. Sí, els nostres reboots són una altra cosa. Reboot és com surgieron, saps allò de com se va iniciar Spider-Man perquè li va picar l'aranya, saps allò, sempre és pues, com se va iniciar lo dels Cuatro Fantásticos. Crida l'atenció, efectivament, per als amants clàssics de Los Cuatro Fantásticos, que l'antorxa és negre. Jo, perdona, cap problema, però ni un ni mig en que siga negre. A més, el xicón que ho fa diu que ho fa de categoria, però jo què sé, quan t'has criat en el còmic de tota la vida i torxa no és negre, doncs diu, negre era el halcón, el xicón posa el halcón negre, vull dir que no, ni a pantera negra és negre, també és negre, però poses negre i no hi ha ningú problema. Bueno, total, xe, escolta, lo que siga. Però, bueno, bé, està Los Cuatro Fantásticos, per exemple, hi ha alguna comèdia, en fi, lo que tu vulguis. Ara, que te convidem a anar al cine. Me convides tu directament de la butxaca? Home, si fa falta, també. Per a tu, que ens escoltes, i un acompanyant, qui tu vulguis, te'n pots anar al cine de vades, a veure Los Cuatro Fantásticos, a lo que tu vulguis. A on? A Cinesa Bonaire, que són els amics que estiren una maneta així en esta secció de cine del programa. Què has de fer? Fàcil. El Facebook de la 97.7. Home, tens que tindre-nos ahí d'amigos, o d'afiliaus, o de lo que siga, ahí en el Face, perquè sempre va bé, hi ha alguna entradeta, sempre hi ha manera de comunicar-se en el programa o en la resta de programes de la casa. Val, total, que tenim un calaixet de València Abierta, i allà en el calaixet, pues mira, no posem ni pregunta ni res. Chico, tu, mira, poses ahí que vols anar al cine, en una miqueta de gràcia, i per què t'avellis anar al cine, quina pel·li vols veure, a lo millor és d'estes d'estrena o de les que han fet les últimes estrenes, les últimes setmanes, o la que tu vulguis, val? Ho poses ahí, Facebook de la 97.7, ahí en València Abierta, i després ja ho direm qui és el guanyador. Si mos agarra molt el bou, pues ho direm el dilluns, que ja està Sílvia Tomasasí, i ho comentarem. Vale, fenomenal. Per ahí està el tema clar, anem a parlar de cine. Anem a fer-vos una proposta interessant en aquestes vacances. Tenim una miqueta més de temps. Com conèixer una miqueta més la nostra ciutat, la nostra història, els nostres monuments estimats, el patrimoni històric i arquitectònic, caminant per la ciutat, però caminant d'una manera especial, fent una mirada distinta a la història de la ciutat. Vos ho contem també en el dia d'avui. I demà què? Home, demà precís. Demà què fem? Sopem abans? Sopem després? Sopem metimentes? Demanem una pizza? Jo que sé, el que tu vulguis, fas una torra, però a les 10, home, a les 10 sintonitza la 97.7, perquè demà, contra el Rayo Vallecano, anem allà a Vallecas, a jugar el primer partit de la temporada. Se abren, se comencen estopis, se abre el telón de la Liga, se inicia el... saps? Tota aquella cosa. Bueno, pues comença la Liga, que això està molt bé, ens dona molta alegria, i en companyia de Manolo Montalt i Salva Folgado, podreu escoltar demà, i avui a la 1:05, després que vinga César Molins a contar-nos l'última hora de l'actualitat, està per ací Salva Folgado en una samarreta fantàstica, extraordinària, clàssica, de la Patrulla X... Però la Patrulla X, quan t'anaven, saps allò, en calçotets d'aquells apegats. No això que fan ara, de les pel·lícules que es posen tots els trajes, que això no és traje de superheroi, home, no, el superheroi té que anar, el traje, que com de licra, eh? I tot allí, el cíclope i tot això, una portada fantàstica d'un clàssic de Patrulla X, he dit de los cuatro fantásticos, de Patrulla X. Imagina que en homenatge a que avui s'estrena los cuatro fantásticos, en homenatge al gran Stan Lee. Sabeu que és el autor de tots aquests personatges fantàstics. Bueno, molt bé. Ah, per cert, esta vesprada, a partir de les 6 de la vesprada, que ningú s'ho perga, perquè heu de sintonitzar Levante Televisió. Diu, ja, Ximo, ho dius tu, perquè, clar, Levante Televisió, la 97, sou tots allí, esteu en la mateixa casa. Home, sí, això sí. Però és que resulta ser que a partir de les 6:15 teniu una retransmissió. Se vos agraden les festes populars, els moros i cristians, però no una entrada de moros i cristians qualsevol. No, senyor. La de la molt bonica i molt mora, que, bueno, cristiana també, en el sentit de que hi ha també cristians, no? La localitat d'Ontinyent, en definitiva. A partir de les 6:15 anem a aproximar-nos a les, en fi, les singularitats d'esta festa. Bueno, i a contar-vos com serà la retransmissió, perquè va ser tota una autèntica festa, insistís, des de les 6 de la vesprada, i prou hores per davant, ara ens donaran més detalls la nostra estimada companya Verònica Marc, la gran Vero Marc, que estarà allí en els comentaris, acompanyada, què dic acompanyada? Molt ben acompanyada, magníficament acompanyada, de potser l'home que més coneix, més i millor i més divertit, ens conta com són les particularitats de les nostres festes populars, com és el gran Baltasar Bueno. Quin dueto, eh? Vero Marc i Baltasar Bueno, per contar-vos en la tele de Levante Televisió, esta entrada de moros i cristians de Ontinyent. Així és que tot això i alguna sorpreseta més tenim preparada per al programa d'avui. Ja tenim migdia i 40 minuts. Heu vist per cert. Jo és que aquestes coses que t'envien per el WhatsApp i obris la foto o el vídeo, i quan no és un home en un no sé quantos, una xicona allí, bueno, lo que siga, hi ha una d'aquestes deixones que s'envien per internet i per WhatsApp, dia, búscate una mujer con cerebro que con vagina ya hay muchas. Home, què vols que te diga? Molt mal gust la persona que ho envia, la persona que ho fa, que fa este muntatge, i perquè no té ninguna gràcia, és masclista, és que és una cosa molt lletja. Però si resulta que això ho reps tu i ho reenvies o te fas ressò i eres un responsable polític de l'administració, en este cas un regidor de nules, escolta, pensa-teu, tu trobes que búscate una mujer con cerebro, que con vagina ya hay muchas, és una cosa que tu pots pensar o pots difondre. En fi, no m'estranya que estiguen demanant la seva dimissió, sincerament. Ai, per cert, sabeu que ha aparegut durant molt de temps, estàvem buscant, li va tocar un supercuponasso de 2 milions d'euros a una persona que no se sabia qui era, en Alcira. En un quiosquet és el que hi ha que tenen allí en l'hospital d'Alcira. Pues ha aparegut. Resulta que és un home de Favara que estava en l'hospital perquè tenia una malaltia en el cor, l'home, i diu que fija tu lo que és la vida, que de repent en un cantonet te canvia lo que és la serendípia i te canvia la vida, com este home. Va allí i diu, che, tinc que... Algo per al mòbil volia l'home, no sé quina cosa allí en el quiosquet, una recàrrega, a lo millor, per a la targeta en el mòbil. Teniu de... Sí, sí, pues donem un d'això. I veu el numeret allí l'home. Diu, va, pues donem un numeret. 2 milions d'euros. Che, m'alegre. Che, m'alegre molt per ell. Que podria haver sigut jo. O tu. Pues sí, però mira, en qualsevol racó pot estar la sort. Que punyetes. Aneu preparant-vos i disfruteu del dia d'avui i del de demà, perquè, per cert, per al diumenge, anuncien un ponent de la pata al macho. Aixina, és que això és el que n'hi ha. Ja és migdia i 43. Xeu una pauseta i ens n'anem de festa de moros i cristians a Ontinyent. València Abierta, on allò que passa és el que escoltes. L'Ajuntament de Rocafort, en col·laboració amb les confraries de Santa Bàrbara, Crist de la Providència, Mare de Déu de la Corretja i la Junta de Moros i Cristians, vos convida a les nostres festes majors. Actuacions musicals, paelles, verbenes, ruta de la tapa, moros i cristians, festa i tradició. T'esperem del 21 d'agost a l'1 de setembre. Festes majors de Rocafort. A Bordo, tu especialista en alimentos congelados. Si quieres calidad al mejor precio, esta semana en A Bordo te proponemos filetes de panga a 2,49 euros, puntilla de calamar a 2,97 euros, gambón grande a 7,50 euros al kilo. En A Bordo solo encontrarás calidad y buenos precios. Ven, saldrás ganando. Abierta, la ràdio de la teua terra. Que maravilla és escoltar esta música festera i t'agarres lo primer que tens al mà, el pal, una granera, el bolígraf o lo que siga, te l'agarres amb la mà i enseguida comences a adornar-te com si fores un cabo d'esquadra. Està que sí? És que de Xina això ho portem en la sang, que ens agrada molt qualsevol manifestació festera, però és que moros i cristians és una festa molt, molt especial, molt particular, que parla molt de les nostres arrels, que parla i tant de la nostra història. Si sou amants de la festa, si vos agrada especialment la festa de moros i cristians, ja vos dic que no vos heu perdut a les 6 de la vesprada, 6 i quart, tinc que ser apuntat, en Levante Televisió. Home, Ximo, això de Levante Televisió com se fa? Home, tens que ser... No tens sintonitzat, home. En el canal 23 de la TDT tens que tindre-ho ahí, Levante Televisió, perquè... Anem a fer l'equip de Levante Televisió una retransmissió que pegarà un tro, deixa entrar, de moros i cristians de la localitat d'Ontinyent. I allà estaran per a contar-nos, per a fer-nos vibrar d'esta festa. La companya Vero Marc, de la que jo m'alegre molt de plantar-li un beset, va interrompre les seues vacances per esta magna ocasió. Jo sé que ella està molt, molt satisfeta, com no. Verónica, com estàs, carinyeta? Hola, Ximo, què tal? Què tal, Pelaïlla? Pues així estic ja fent-me la maleta per anar-me'n cap a Ontinyent a les festes de Moros i Cristians. És que és escoltar una marxa mora i no t'agarra com un... No, un aborronor, t'agarra com una cosa, no? És que emociona. Home, jo t'he dit una cosa, jo no sé si vaig poder aguantar allí totes les hores sense alçar-me de la cadira per a fer el pas moro cristià, perquè tu ja saps que jo sent la música i de seguida m'alce a participar en la festa, i si no és que tindran que enllugar-me a la cadira per a estar totes les hores que em toca i narrant i sa magnífica desfilada de moros i cristians. Quina reina mora, perdut el boato del rei moro, no portant-te a tu allí en el boato. Però bueno, estarà allí Vero per a contar-nos, per a narrar-nos i per descomptat seguir les imatges d'una retransmissió. Ara vos donarem detall. I diré que està molt ben acompanyada per un home que, si hi ha alguna persona que coneix les festes, les seues arrels, la tradició, i a més ho conta amb molt de sentit de l'humor, és Baltasar Bueno. Que bona companyia que tens, Verònica. Hola, Baltasar. Hola, molt bon dia. Dite a veure que sigue, que podrà ballar, que la ficarem de cabo de escuadra, de lo que falta, falta de capitana cristiana, de mora, lo que diga. Te quedes tu al micròfon i ella que disfrute una miqueta. Bueno, entre els dos aneu a portar una retransmissió, ens aneu a traslladar la emoció d'una festa que en Ontinyent té algunes particularitats que ara Baltasar ens explicarà. Bueno, però conta'ns, Vero, sé que comenceu a les 6 i quart, estarem allà pendents de Levante Televisió, una retransmissió, no sé quan dura. Bueno, i conta'ns una miqueta el dispositiu, què teniu preparat? Pues mira, te puc dir que des de primera hora del matí tenim ja allí, en Ontinyent, a gran part de l'equip de Levante Televisió, muntant i preparant tot el necessari per a que a les 6 i quart de la vesprada puguen començar a retransmetre el que és la desfilada en si. Comença a les 6 de la vesprada amb el bàndol cristià. Nosaltres començarem a retransmetre a les 6 i quart. Després hi ha un paró de 9 a 10 i a les 10 ja comença el bàndol moro, que està previst que acabé sobre la una y mitja, pero tú ya sabes que casi siempre en estos casos, y más en el bàndol moro, que suelen allargar una miqueta el seu pas, igual pues se allarga una miqueta más. Bueno, en todo caso, allí estarem fins a que acabe de desfilar el bàndol moro per a poder contar-ho tot i portar-vos-ho a casa. Ja sabeu que a més una de les particularitats de les festes d'allí d'Ontinyent, a diferència de, per exemple, en molts dels pobles d'ací de València, és que els primers en desfilar en els dos bàndols són les dos capitanies, és a dir, que no van al final, com a lo millor així estem més acostumats a veure, sinó que van al principi les capitanies. Bueno, pues una de les particularitats que ja coneguem, i ja vegeu, fins a entrada la matinada aneu a poder disfrutar d'aquesta entrada de moros i cristians en Ontinyent. Que, per cert, me comentaven que hi ha un moment de la nit en el que s'apara a sopar. Però resulta ser que és que s'apara a sopar, no sé qui dona la senyal, si haguera un àrbit, per dir-ho així, en un moment que se toca el pito a l'hora convinguda, i després del sopar se reprèn justet en el mateix punt en el que estava la desfilada. Jo no sé això com s'ordenarà la cosa, això com funciona. Pues mira, yo la verdad es que no he estado allí más físicamente en las festes de los moros y cristianos y no sé cómo se efectuará la gente ni lo que farán, pero sí que ser que de nou a deu hi ha un paró i se paró per a imagine que la gent puga alzar-se a com tu dies a sopar o ni que siga a estirar les cames, perquè t'imagina des de les 6 de la vesprada si tenen que estar allí sentats hasta la 1 i mitja o les 2 del matí que acaba la desfilada, pues són moltíssimes hores, entonces sí. Ja este paró de 9 a 10 que servís-me per a que òbviament canvi el bàndol, se preparen els moros en este cas per a començar a eixir i que la gent puga anar a sopar i puga anar al bany o estirar les cames. Sí, sí. No sé tècnicament com se farà. Imagina que acabarà la última comparsa cristiana, que en este cas els últims que desfilen són els ambaixadors, tant en el cas dels cristians com els dels moros, i després imagina que ahí pues, hi haurà el paró i a l'hora següent reprendrà i serà la capitania mora. Bueno, pues ho viurem tot en Levante Televisió. I Baltasar, per què és això de que en els voltants de la Mariola, en parlant d'Ontinyent, però per descomptat, el Coi és una de les grans festes reines, o Bocairent, per què hi ha tantíssima tradició festera de moros i cristians en aquell rogle? És una cosa que haurien d'estudiar a fons els antropòlegs i els sociòlegs, és que estudien en les festes. La meva teoria, el meu parer, és que quan la expulsió definitiva de tota la gent de valencians que estaven a fer les seves famílies generacions i generacions, quasi mil anys, però perquè eren de en religió islàmica, pues es expulsaren a tots. Ja quan vingué l'últim moment, en 1609, en què ja tots s'obligaven a embarcar en esports del litoral nostre, cap a Túnez, fonamentalment, o a Argel, pues molts se refugien en les muntanyes i resistiren encara molts anys en les muntanyes. I cap a aquesta part de la Serra Mariola, pues se n'anaren molts. I ahí tens Alcoi, tens Bocairent, tens Ontinyent, que d'alguna manera Ontinyent és hereua dels moros i cristians originaris d'Alcoi i Bocairent, de Constantino, de tota aquesta contorna, jo crec que els ha quedat algo en la memòria històrica, en el subconscient, i tenen aquesta, diríem, ese, el lloc del territori valencià on més pura se conserva la festa dels morts i cristians. És, per exemple, en Ontinyent, l'origen el tenen en el segle XVII, que estava unit a les festes de la Puríssima, que allí és, la Puríssima és molt important, la Puríssima, que és xicoteta però de plata, que diuen ells, no? Uh-huh. I entonces tenien ja en el XVII alguna forma de festes de morts i cristians que desaparegué, però que ho recuperaren en el 1870 arran de les victòries, les poques victòries que l'exèrcit espanyol tingué en la part nord d'Àfrica, en les colònies que tenia. I ahí se menjaren tots els moros i cristians, tant de Bocairent, jo recordo la història dels moros i cristians de Bocairent, que també té un mateix origen, no? Ells diuen, o ho fan situar, en concret en Ontinyent, en el casino liberal d'Ontinyent, en l'Ajuntament d'Ontinyent, per allà, però el final del segle... Ja no, però són molt més antics. Ja sabem per què, no? Té molta arrel històrica, evidentment. I el que n'hi ha també, per el que me comenten, Vero, és el fet de que tenim 12 filaes mores i 12 cristianes, que hi ha empat que no passen 12 pobles, no? Sí, tenim 12 mores i 12 cristianes. Com dia Baltasar, sí que és cert que està desfilada l'Ontinyent, està considerada com l'hereva de les d'Alcoi, de fet és com la segona més coneguda i va ser declarada festa d'interès turístic nacional en l'any 1970. Així que jo encara que sempre recomane que la gent acudisca a l'epicentre de la festa, és a dir, si poden anar esta nit físicament a Ontinyent i poden acostar-se, pues moltíssim millor, però si no pot ser així, pues que connecten Levante Televisió a partir de les 6:15 perquè van a poder gaudir igualment de la festa, del vestuari, de les músiques, que he estat mirant un poc el guió de marxes mores i cristianes que ens van oferir i la veritat és que hi ha moltíssimes i molt diverses. Dels boatos de les dos capitanies, òbviament, no podem dir massa perquè ja sabeu que les capitanies són molt celoses en lo que porten en els seus boatos i ho tenim així guardat bajo secreto de sumario. Però sí que podem dir que en lo que és el bàndol cristià, la capitania enguany, la porta la comparsa Cruzados, que va ser una comparsa que va néixer en l'any 1973 i que la seva capitana serà Maria Peiró, que per cert, esta nit les dos són dones, dos capitanes. Mm-hmm. Dos capitanes en Ontinyent, per la part del bàndol moro de la Vitxa Lluna tenim a la comparsa Beni Merins, que té la capitania en aquestes festes. Laura Gramaje serà la seva capitana, una comparsa també molt antiga, de 1947. Així que, bueno, tenim ahí grans expectatives, carrosses, vestuaris, ball, segur que tampoc van a faltar, i molta música que a mi particularment és una de les... Bueno, una de les... No, la que més m'agrada, els elements que més m'agrada de les festes de moros i cristians. I tant. Però, a més, destacaves la participació de la dona, i hem sabut també que una directora precisament del Rogle, molt proper, de Bocairent, ha agarrat la batuta per primera vegada, la batuta femenina, per a la primera dona que dirigís esta obra clàssica del mestre Ferrero, que a mi, també per la vinculació del meu nom, és també una de les que més m'agrada. Exacte. Chimo, que Chimo. És una fita també, no?, per a en l'entrada de bandes de Ontinyent. Bueno, tots ho anem a viure. Per cert que, Chimo, a veure si esta nit anem a intentar també poder parlar amb ella, perquè a banda d'estar allí, Baltasar i jo, allà a peu de canó, intentarem, òbviament, anar parlant al llarg de la nit amb tots els protagonistes de la festa de moros i cristians d'Ontinyent, que estiguen per allí, que ens acompanyen en els nostres micròfons, i si no, pues ja veurem com fem per arrimar-nos en nosaltres a ells, i que ens comenten també de primera mà les sensacions que se tenen de fer una desfilada, no?, amb aquestes característiques. I tant que sí. Bueno, pues un bes molt fort. La retransmissió segur que serà un èxit i ho viurem en Levante Televisió a partir de les 6:15. Les veus, les de Vero Marc i les del mestre Baltasar Bueno. Parella, un plaer. Teniu moltes hores per davant. Vos agraeix moltíssim que ens heu dedicat estos minutets als oients de València Abierta per a tratar d'imaginar-nos el que viurem esta vesprada i esta nit. Baltasar, Verònica, bona retransmissió, que vagi molt bé i moltes gràcies. Moltes bon gràcies dia. A tu, Ximo. Gràcies. Adéu, adéu. Bona nit. València Abierta, l'actualitat més propera. You've painted up your lips and rolled and curled your tinted hair. Ruby, are you contemplating going out somewhere? The shadow on the wall tells me the sun is going down. Take your love to town. It wasn't me that started that old crazy Asian war, but I was proud to go and do my patriotic chore. And yes, it's true that I'm not the man I used to be. Some company. It's hard to love a man whose legs are bent and paralyzed. And the wants and the needs of a woman your age, Ruby, I realize. But it won't be long, I've heard them say, until I'm not around. Oh, Rudy, don't take the love to town. Una de les grans cançons d'una de les figures, de les grans estrelles de la història del country and western, que avui, dia 21 d'agost, si voleu, en fi, felicitar-lo pel seu aniversari, complís 76 anys. Va néixer l'any 1938, un dia com avui, a Houston, Texas. L'autor del Jugador de Gamblers, en recordeu, este gran èxit, avui complís anys. Oh, Rudy, don't take the love to town. Don't take your love to town. Arribem a l'hora en punt. Arriben les notícies en companyia de César Molins. For God's sakes, turn around. Servicios informativos. Ahora en punt i en l'última hora puntual, César Molins. Què tal? Bon dia, César. Hola, bon dia. Han canviat els requisits per obtenir les ajudes al transport escolar en este curs de 2015-2016, que m'emprèn el pròxim mes. Això ho ha notificat el govern valencià. Quines són les modificacions? Què ha canviat? Pues la bàsica és el fet que el Consell ha eliminat, Ximo, el requisit de viure a més de 3 quilòmetres del col·legi en línia recta per tal de ser beneficiari d'este servei. El Diari Oficial de la Comunitat Valenciana publica avui aquesta resolució que modifica la del 12 de juny de 2015, que va ser aprovada per l'anterior govern valencià del PP. El Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat va estimar el passat mes de juliol el recurs interposat per Compromís contra aquell acord dictat per la Conselleria d'Educació que aleshores pues, estava dirigida per la popular Maria José Català. Així que a partir del curs 2015-2017, aquest requisit que s'exigia de viure a més de 3 quilòmetres del col·legi en línia recta per obtindre les ajudes ja no va ser vàlid. Arriben més turistes estrangers a la nostra comunitat. Són comptes que se fan dels primers 7 mesos d'enguany. Sí, les dades són molt bones, tant a nivell de la comunitat com a nivell nacional. Segons l'Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme, la nostra autonomia ha rebut vora 4 milions de visitants estrangers. Això suposa un increment de 4% respecte al mateix període de 2014. D'esta forma, la comunitat Ximo es converteix en el quinta destinació nacional dels turistes estrangers per darrere de Catalunya, Canàries, Balears i Andalusia. El conjunt nacional, Espanya ha rebut durant aquests mesos la xifra rècord de 38 milions de visitants estrangers. Es vora un 5% més que en 2014. Un accident laboral a Beneixama. Un home de 34 anys ha resultat ferit molt greu. Ha caigut des d'una altura de 8 metres. Què ha passat? Pues el jove estava treballant en una plataforma d'una nau del polígon industrial La Casilla, al municipi d'Alacantí. Segons fonts d'emergències, l'avís d'aquest accident laboral s'ha produït al voltant de les 9 del matí. El treballador patís un traumatisme greu, abdominal i craneal. El ferit ha sigut traslladat intubat a l'Hospital d'Elda i, segons les fonts sanitàries, pues, l'home ha entrat ja al quiròfan. Un incendi a València. Una mare i el seu fill han sigut atesos a primera hora d'este matí per inhalació de fum. El seu estat, no obstant, no revestís gravetat i, de moment, no ha sigut necessari traslladar-los a l'hospital. Segons fonts del cos municipal de bombers, Ximo, el foc s'ha produït al voltant de les 7 per causes encara desconegudes. Ha sigut a una vivenda situada al número 22 del carrer Rosari del districte de Poblats Marítims. Les flames s'han afectat a gran part de la casa. Cap a aquest lloc s'han desplaçat efectius dels parcs de bombers del Marítim, del Parc Nord i també una ambulància del Parc Central. I ara, l'horatge per avui, per al cap de setmana. Què diuen per avui divendres i quan tenim el cap de setmana? Ja m'han dit que el diumenge me prepare perquè ve ponentà, no, César? Sí, sí, sí, pugen les temperatures de cara al diumenge per l'entrada del vent de ponent, sí, senyor. Bueno, compta'ns, sí, com va el dia per avui? Lo que passa que avui el dia va ser un dia estrany, un poc rebolicat, perquè cert és que a hores d'ara el sol està lluint en gran part del territori valencià, però l'Agència Estatal de Meteorologia, des de primera hora del matí, ha activat l'avís groc per pluges al nord de la província de València, també a la província de Castelló, sobretot a zones muntanyenques, són des de l'interior, perquè a partir d'aquesta vesprada podrien produir-se pluges que seran localment fortes, que estaran acompanyades de tormentes, ja dic, en aquestes dues zones, província de València, nord de la província de València i província de Castelló. Pel que fa a la resta, les temperatures avui continuen pujant, els termòmetres que marcaran avui 32 graus a Ontinyent, a l'interior, fa fer més calor a l'interior que al litoral, però al litoral també les temperatures estan fregant ixos 30-31 graus, tant a València com a Gandia, i avui el vent encara bufa fluix variable amb predomini de llevant. Demà va ser una situació molt semblant, Ximo, a la d'avui, encara que si es produeix alguna pluixeta serà només a la província de Castelló, interior nord de la província de Castelló. Les temperatures van a seguir en augment i el vent va a seguir bufant de l'est de llevant, però serà el diumenge quan les temperatures es disparen, quan els termòmetres se'n vinguin amunt, no? I bàsicament per l'entrada d'aquest vent de ponent que va bufar durant tot el diumenge. Per tant, la primera hora del matí, diumenge, tu que eres matiner, jo no sóc massa, però si el personal que sigui matiner que tanque casa, sí, perquè és millor tindre la casa tancada quan ve ponent. Això és una tradició que es fa als pobles, eh? Sí, quan bufa el vent de ponent, el vent de dalt, que diu un desgarrador de l'or, el vent de dalt, de matí sempre fa un poc fresquet, però quan tu notes que entra de l'oest, que ve de dalt... Després d'almoçar. Exactament. Tens que tancar casa, sí. Sí. En fi, xicón, pues bé. Deixarem caure el ponent, no? I ja saps que a ponent a olla fresca i vi calent. No cal que t'ho digui. O del vi calent no ho entès mai. L'olla fresca sí, però... Sí, senyor, el ponent fa l'aigua fresca, però en canvi el vi el fa calent. Ah, que si fa l'aigua fresca? Clar, el ponent fa l'aigua fresca? Sí, sí, senyor. Si el sí, tens senyor. En la nevera? O tens tu... Bueno, tu tens una figuera fantàstica. Exactament. Tu penses la botitxa baix de la figuera, però ai, si la deixes pues, al sol... La botitxa. Tu agafes una botitxa i una botella de vi. Sí. Les deixes davall de la figuera i en un dia de ponent... L'aigua de la botitxa estarà fresca i el vi estarà calent. Bé, no he fet mai la prova, però un dia ho faré. Vaig d'un garrafer. Gràcies, César. Vale, xin, actualitzem de nou la informació a partir de les 2. És la 1:05 i demà dissabte a les 10 de la nit, el que no sé és què farem per sopar. Soparem abans o metrimentres o què farem? Anem a Vallecas a començar la temporada del València Club de Futbol. Ens ho conta Salva Folgado en un minut. Te acompañará. 16º Festival Internacional de Música y Danza Tradicional de la Comunidad Valenciana. Del 14 al 27 de agosto, con las actuaciones de grupos internacionales de México, Italia, Taiwán, Armenia y Valencia, que actuarán en numerosas localidades de la provincia de Valencia. Gran gala de clausura el 27 de agosto a las 10:30 en la Plaza de la Virgen de Valencia. ¡Te esperamos! Patrocina Valencia Terra y Mar. Organiza Federación de Folclore de la Comunidad Valenciana. ¿Sufre demasiadas averías en el grupo de presión comunitario y facturas imprevistas? ¿La bomba hace demasiado ruido? ¿Está contento con su servicio de conservación? Bombas Arroyo tiene la solución. Bombas Arroyo es una empresa valenciana joven y dinámica, especialista en instalación, reparación y mantenimiento de grupos de presión comunitarios. Le ofrecemos 5 años de garantía sobre nuestras instalaciones para su tranquilidad. Consulte nuestros precios competitivos y cómo obtener un año de servicio de mantenimiento gratis. Llámenos al 960-613-913 o visítenos en bombasarroyo.es. Le asesoraremos sin compromiso. Estás escoltant València Abierta, amb Ximo Rovira. I la resta de la quadrilla, sí senyor. I per a parlar del València de futbol, de l'actualitat futbolera, tenim així a Salva Folgado, perquè ja sabeu que este dissabte a les 10 arranca la Lliga. S'obre el teló de la Lliga per al València Vallecas. Què passa, Salva? Com estàs, artista? Com estem? Pues desaprofitat, però bé, tirant-te bé. Bueno, no tinc aquest to, de no sé com dir, bru. Bruno, però bru de, no, de brut. Aquest to que fes que vingues de Miami, no sé, no se te'n va. Això és... Pobre, Botelleta, Miami, massa relació no tenen. A bote pronto. Tal volta la piscina del sogre puga ser... Probablement siga la piscina. És probable. Continua, no vull que apretar-te, No vull que apretar-te, però ja saps que la tendència en Twitter ara mateixa és que continues sent un cagó. Sí, sincerament, sí, m'ha de dir una paraula molt clara. Perquè el hashtag el marquès del cloro, que eres tu... Sí. Aclarim-ho també. Hauria de ser el meu sogre, bueno... Sóc jo, sí. Marquès, jo el tiré, alguna nit l'he tirat, O l'hereu del Marquès. L'hereu del Marquès, sí, del Cloro. Sí. Més és el meu cunyà que jo, però bueno, sí. El cunyau? Bueno, el cunyau està millor col·locat. Carlos Bosch, de Superdeporte, el teniu entre Manolo Montal i tu, fet un lío, perquè no sap qui és el Marquès del Cloro. Avui li ha quedat molt clar, però continua sense penjar la foto. Però tu saps allò del... Constate únicament. Aquesta paraula tan... que ara s'utilitza molt per a dir que estàs esperant algo amb molta emoció, el IP o el hype, no sé com es pronuncia. Hype. Sí, no sé. Jo li dic IPE, és IPE. H-I-P-E. Uh-huh. Vol dir que estàs molt, molt il·lusionat davant algo que se t'ha d'oferir però que encara no t'arriba. Vull dir, hi ha una sèrie de spoilers. Vols que creixca el hype. Exacte. A major espera, correcte, major hype. Exacte. Per tant, Manolo no té ningú hype. Mira, Òscar sí que sap a què me referis, veritat? Diu que sí, sí, no? Però de la piscina o del hype? Del hype. Del hype, ah, vale, molt bé. Per cert, parlant de coses hipsters, que no sé si té que veure amb hype o no, avui porta, Folgado, una samarreta, imagina que és en honor a l'estrena de Los Cuatro Fantásticos, el rebot, o reboot, que se diu això, no? Sí. És com l'origen, per dir-ho així, de Los Cuatro Fantásticos, però tu dus la de X-Men. Jo soc molt de Patrulla X original. Patrulla X, quan érem nanos era Patrulla X. Ara ja és X-Men, abans era Patrulla X. Patrulla X, el professor Xavier. Sí, senyor. I la Patrulla X. Sí, senyor, el Ángel, l'Hombre de Hielo. El Ángel, el Hombre de Hielo, és clàssic de tota la vida, nostres versions que fan. Cíclope, claro. I a Amanda portaven aquella... Esos uniformes de licra pegaets, no estes coses que es fan ara. No. Capitán América, a mi m'agrada molt com fan el Capitán América en el cine. És molt semblant. Ja, però no, però no l'uniforme de tota la vida del Capitán América, que és de licra pegaeta, que se li veja el garró. Sí, tu saps allò, més marcaet. Bueno, pues, això, que estrenen Los Cuatro Fantásticos. Ara a la 1:30 en Manolo Zarapico... Vas a parlar? Sí, parlarem d'això. Parlarà mal, suponc. No parla massa bé, no parla massa bé. Ha decebut molt els aficionats, no perquè siguin racistes, ni molt menys. No. És que quan t'has criat en este veor de Los Cuatro Fantásticos, l'antorxa negre... A més, a l'actor li diuen Michael Jordan, que no sabia... Red Richards era més major. Té canes en el moño. Este molt jove. Sue Storm era rubia. Exacte. Esta tampoc és rubia. Un pibón, eh? Era un pibón. Ni Jessica Alba li ha arribat a Sue. Esta no, no té xitxa ni llimonà. No. Tenia més curves. Hombre, una cinturita de bispa, claro. Per favor. Sí, i una monyassa, és que és diferent. Veus, l'única encertat probablement siga Ben Grimm, la cosa. La cosa, sí, sí. Cada volta van encertar-lo més, eh? Muerte tampoc està molt allà, no m'agrada. Bueno. Els dos anteriors tampoc m'agraden gens. Però bueno. Ja, és que sí que eres friki de Marvel. Molt. Soc molt friki. Els noms dels herois. Sí. Bueno, xicón, herois hauran de ser els 11 o els 13 o 14 que trien uno per a Vallecas. Com està la cosa? Bueno, ja hem comentat durant estos dies que tenim baixes per sanció i per lesió. Per tant, l'equip, no sé si podem imaginar-lo. Jo no sé a tu què te sembla, Ximo, que s'arrosseguen sancions de la passada temporada quan no són ni per menysprear a l'àrbitre, ni per menysprear a un contrari, a l'afició rival, ni per fer una entrada agressiva, salvatge sobre un contrari. S'arrosseguen sancions per acumulació d'amonestacions, que és el cas de Gallà, Parejo i Feulí. Estos tres no estan perquè l'any, la temporada passada, van ser sancionats i van complir el cicle. Per què no li pegues carpetà a la cosa i dius, claro. Comencem de nou, no és temporada nova, pues és com si encara te quedara de setembre, no, però no és una assignatura, que te queda, te que presentar un treball, claro. Que te va quedar... Sí, no. Vull dir, qualsevol d'estos futbolistes li haguera arreat a un contrari l'últim major rada lligada a l'Almeria... Les tontades de Rodrigo Moreno, per exemple. Que s'arrossegaren, ho veig correcte. Ara, per acumulació d'amonestacions... No és la millor lliga del món si se mantenen aquestes coses. Pues perdem a José Luis Gallà, perdem a Parejo i perdem a Feulí. Més André Gómez i Diego Alves. Sí, que sin baix espera l'inici de lliga. I Enzo Pérez, es dubte o se recuperarà? Enzo Pérez està, jo crec que està bé. Però com pot tindre problemes físics una màquina? Bueno, recorda que l'altre dia se van una miqueta cois del partit davant el Mónaco. Ah, però això no és per cansament. Ara. No. Perquè li arrearen. Sí, li arrearen i ja el va retirar per precaució en uno, quan ese no era el canvi previst. Volia haver canviat antes al Cácer per Negredo, però se va venir obligat a canviar a Enzo. Enzo està bé, està per a jugar. Jo, de fet, crec que va a jugar. Si me preguntes, un 11, Ximo, avui no ha provat res significatiu. Ho entrenaven, no? Sí, ho entrenaven a porta tancada en el Antonio Puigcabés de Paterra. No ha provat res significatiu o no ha provat res que hem pogut veure mitjans de comunicació. Crec que no és significativa la prova de avui. No crec que Nuno presente novetats, diríem, cridaneres, com per exemple l'entrada de Danilo o l'entrada de Santi Mina per al primer partit de Lliga Vallecas, encara que està molt a prop també, és cert, el partit de tornada d'issa prèvia de Champions. Jo crec que va ser sota Caballo i Rei, que Orban substituirà Gallà en banda esquerra, que entrarà a Fuego per a substituir Parejo i que jugaran, pues... Enzo i Fuego, mínima ahí en el mig del camp, amb De Paul, que és altre que està utilitzant Nuno com a mig centre, i que pues Rodrigo passarà a la dreta i entrarà Piatti a l'esquerra per a substituir a Feguli. No crec que participe cap dels nous per a la primera experiència de Lliga del València. Bueno, pues esperem veure-los al llarg del partit conforme vaig a la cosa, especialment Santi Mina, si la cosa va bé, per donar-li oportunitat. M'agrada aquest futbolista, eh? Sí, molt. Sí. I ha sigut molt enxufat, sempre que ha jugat en pretemporada, jo crec que és un xicó que té recorregut. Molt aprofitable. Si podem veure també a Danilo, podem veure en poques nous. Bueno. Viatgen, eh? Viatgen Mina, viatja Danilo, llista de 10, tres porters. M'ha cridat l'atenció que viatgen tres porters. Està Ryan, està Joel i també està Jaume Domènech, qui per cert el València oficialitzarà, suposo que les pròximes hores, que ha renovat per tres temporades el jove porter d'Almenara. I no van a cedir a Joel, perquè és que Joel no va rascar bola. Però els porters va ocórrer algo. Jo crec que el València va llevar-se de damunt a Joel. Sí? Si pot, se'l llevarà damunt i se quedarà amb Jaume com a segon porter. Fitxar algun suplent. Com a tercer porter, perquè estem esperant Alves. Tio més veterà, a lo millor, que assumisca millor la banqueta i... Jo crec que no. Alves se recupera, no? Tens Ryan i comptaràs amb Jaume. Amb Jaume. Sí. Bueno, he vist el parlant que estava de Madrid, de Manolo Montalt, sí. El nostre querido calvo, ha fet un tuit, especialment sembrat, de la carta oberta que ha fet Otamendi a la afició. El tuit de Manolo, pan més pan menys dia, lo que ha fet Otamendi és com anar a cal sogre. Tu te deixes la novia, tens una novia, no? Te deixes la novia perquè has trobat una altra més. És més el que sigui d'agradar més, que té més pasta al sogre o que té més tros o el que siga. Tot aquest tema, que el sogre li mire, no, que no per res, eh? Vostè és molt bon home i la seva xiqueta també estupenda. És que he trobat una altra que està més, m'agrada més. I bueno, això és el que ha fet també. Diguen, sí. Oh, que bueno el Manchester, entenderme el City, oye, tenerme... No. Que a més, diríem que ha obert també una moda en cuanto a comiats de futbolistes. Por carta, epistolar. Primer, ¿eh? Sí, pero el primer que diu adeu en una carta, pero mitjançant Instagram. Ha utilitzat el seu compte d'Instagram per a penjar aquesta carta i dir adéu. O sigui, ha fet una carta, li ha fet una foto i l'ha penjat en Instagram. Com la filla de Peter Lim, que utilitza molt Instagram. Molt paregut, molt paregut. Una altra cosa, però... Ha obert un nou camí per a dir adéu. Perfecte. Carta mitjançant Instagram. Sí. Per cert, vens de la roda de premsa de Nuno Espíritu Santo i què ha contat? Pues ha referit a Otamendi i ha defensat a parlar bé de Otamendi Nuno. Bueno. Le deseamos todo lo mejor, que tenga mucho éxito en su nueva etapa. Y yo me quedo con la mayor admiración por Nico porque siempre que estuvo con nosotros dio todo lo que tenía como profesional. Me acuerdo incluso el partido del año pasado en el Rayo que jugó con una molestia, puso todo de su parte, fue fundamental para nosotros el año pasado. Y repetirme solo, la ley del mercado muchas veces no puedes controlar las fechas y los tiempos que se producen las cosas. Pero sí que puedes controlar la manera en la que tú te comuniques en la afición. Y en este sentido yo creo que todos están de acuerdo que Nicolás Otamendi no va a hacer bien. Pero bueno, es historia, ya está allí, sí. En el City, todo content, se emporta una leña marinera, y escolta, que li vaig a molt bé, y si ens creuem entre el Manchester City, que sigui en la final. Correcte. De la Champions. Y que el València li guanya, evidentment. Hombre, claro. Y que a la tercera guanya la Champions, sí, efectivament. Sí. Que faça un penalti, sí. També, de Paquito Alcácer, i clar, l'estaque Paquito Alcácer, i ja està, exacte. I que se la menja. Que no, per tant, estem pentinant el mercat, sí, no? Sí, perquè també és història, el València ha de firmar una novetat per a substituir-lo. Se li ha preguntat a Nuno per aquesta novetat, com estaven les coses, què ens podia oferir. Respecte al perfil, se parla molt de si central experimentat, que jo crec que és el que el València necessita, experimentat, i que vinga a ser titular ja, o pues, un perfil altra volta, pues, Danilo, Bacali, Cancelo, uno jovenet, Tendret, de Méndez, que te coste una ñeña. Què ha dit Nuno? Tampoc ha dit massa coses, Ximo. Nosotros tenemos la conciencia y el conocimiento que en nuestra plantilla nos hace falta un central. Tenemos muchas opciones, pero otra vez entra en el mercado. Muchas veces lo que quieres no puedes, o lo que puedes no es lo ideal. Por lo tanto, hay que trabajar, hay que planificar, y estamos muy atentos, y el club está trabajando en ese sentido. Bueno, pues no acaba de arribar el perfil, no acaba d'arribar l'oportunitat, i ho ha dit ben clar. Al millor tu voldries determinat perfil de futbolista, però val molts diners, o és car, o el que se te posa, que te posa Mendes, o en fi, o el mercat per davant no acaba de ser de l'agrado de Nuno Espíritu Santo. Estem tots d'acord que hauria de ser això, precisament, un home que aportarà experiència, perquè per a... Però què és car per a Nuno? Per a Pollets ja en tenim prou. Què és car per a Nuno? Home, acabes de rebre 45 quilos del traspàs d'Otamendi. No, i pagar 15 per Cancelo és car... O esta vez, porque yo creo que ahora un central por 15 kilos... Pues reserva de Barragán, 15 millones, es, vamos, está fuera de mercado. Entén que la cantidad de mercat, 15 kilos será una cantidad asumible para firmar un central, digo yo. Si Cancelo es barat... Claro, claro. Danilo Barbosa no era Danilo tan 15. Es igual, sí, es esa tarifa plana. Tarifa plana de 15. Sí, de Méndez. Bueno, pues... La que es caro per a Nuno, es lo que no sabemos. Per 15 milions, lo únic que tens en el álbum de cromos de Méndez... Que són jovenets. Pollets. Han de ser jovenets, sí. Pollets. Sí. Perquè Ezequiel Garay, què passa en este home? Este sí que vindria, diguem, a ser titular pràcticament de Calbot. Este hauria de ser titular. Però què passa? Que val molts diners. I sobretot la fitxa és... És important. Que està en Sant Petersburgo? Està en el Zenit. En el Zenit. Estos paguen bona pasta, no? Avorrís, tenen guanya, petroli allí. Però guanya molt diners. Allí. Clar. Bueno. O sea, que fer en hivern, centres comercials baix terra que tenen allí, ja, tal, apenes ixen de casa. Allò sí que és però guanya molt diners. I no lo de Requena, sí. Allò és pegar rasca, sí, sí. Exacte. Bueno, pues esta és la qüestió, però obri la lliga el seu teló, efectivament, i el dissabte a partir de les 10 ho contarem així en la 97.7. Sabem en lo que anem, però, bueno, tenim un Rayo que és un equip un poc... Mutante. Mira, muy bien. Sí, ha canviat molt. Citando a Stan Lee, és un equip mutante. És molt mutante, sí. Manté a Paco Gémez. Paco Gémez, gran. Però a partir d'ahí, 10 o 11 futbolistes incorporat el Rayo. Vull dir, el Rayo no té res a veure amb el Rayo de la passada. Sempre canvia més equip. Canvia molts futbolistes, el Rayo, però es manté. Sí, sí, sí. I a més sense problemes amb Paco Gémez. I sempre fa més o menys el mateix. És sí. Que la toquen al mig del sí, camp, senyor, és un equip alegre. I fan, li fan gols. Té igual. Se salva i acaba bé. Hi ha altres equips que juguen bé Barraquero, però patixen i se salven a l'última jornada. Este no. El Barça li enclava 5, 6, 7. El Madrid li té igual. Ell juga igual contra el Barça i el Madrid que contra el Córdoba. Però se salva. En Paco Gémez es un técnico que me agrada. Manolo Montalte está en contra, que es raro, pero a mí Paco Gémez, pero a lo que te, pero a lo que fa, a mí me agrada. A més, en jugat, recorde que tant en Liga com en Copa, sí. Partits la temporada passada molt bojos contra el Rayo Vallecano. I amb els suplents el València va batir moltíssim en Copa, recordaràs. Sí, sí, sí, sí. Va entendre que refero també tirant d'heroica, així, efectivament, en un Negredo imperial, en plan Capita Mora, en Cinta Última Hora. És de veres. Bueno, Nuno ja coneix el Rayo, no? Sí, diu que canvia, que té novetats, però que el coneixen. Sí, han cambiado, han perdido jugadores que el año pasado siempre estaban, Batistão, Kakuta, y eso ha cambiado algo, pero también han incorporado otros jugadores importantes, Ebert, Bebé, Las, siguen teniendo la misma dinámica en el mediocampo, dos buenos mediocampistas tras obras de Baena. Conocemos muy bien al Rayo, y como dices bien, el entrenador se mantiene, por lo tanto el característica y la idea del juego se mantiene ahí. Sabemos que va a ser duro mañana. Fetes deures, en uno. S'ha mirat sí. El sí. De promos. Diu que ells tenen informació arriben... dels amistosos del Rayo. Sí, sí. No, els clubs d'èlit manegen molta informació. Ojeadores, dels, no? Tenim ojeadores. Sí, sí, sí. Perfecte. Bueno, pues anem a veure com és la cosa en este primer partit de la temporada i ja tenim a Manolo Montal, ja s'ha tret el bitllet. Pablo de Montecarlo. Ja estava preocupat ahir. Estava preocupat. Sí, perquè tenia una informació poc fiable de que per a Montecarlo feia falta passaport. No, és el de Neia. Molt estranya. Cosa estranya. Es veu que li va arribar una informació falsa. Contaminada. Bruta, sí, sí, sí, sí. Però bueno, ja està tot preparat per a aquest dimarts contar-vos la tornada. Temps hi haurà per a analitzar-ho a partir de Vallecas de setmana. A Montecarlo. Ah, directe des d'allà? No, vull dir que... Ah. Vas de Vallecas, no te sabores, ¿eh? Bueno, es un altre ambient. Sí. No hi ha glamour, ¿eh? Bueno, Vallecas és un poc caïda, que vull dir que no és un altre tipus de glamour, és un altre Rue del Percebe, és un poc un altre rotllo. Sí, sí, sí. I Montecarlo sí. Montecarlo no te fas una pizza per menys de 20 pavos. Correcte. Ja Manolo, prepara't. No, sí. T'emporta la targeta de crèdit. Bueno, o què fas, bocates? Porta un bocat a mi ta mare, lo que vulguis. Un tupper. A mare, si no, un bocadillo o algo. Li costarà una pasta. Sí. Bueno, chicos, que pases bon cap de setmana, t'escolti el dissabte. Un plaer, Ximo. Vinga. Demà, la retransmissió. Així en la 97.7, dice pues, Rayo Vallecano, València. A partir de les? A partir de les... 10. De les 10. 10 de la nit. 10, de perfecte. Les 10. Molt bé. Salva, que vagi molt bé. Adéu. Adéu. Una i 23, ja i 24, una pauseta i anem al cine. València Abierta, l'actualitat més propera. Feria y fiesta de la vendimia de Requena, del 19 al 30 de agosto. Vive Requena, donde la vendimia es fiesta. Música, conciertos de Durne y de I Love 80, pasacalles, noche del vino, noche del labrador, noches festivas en sus barrios históricos, Las Peñas, La Villa, El Arrabal. Disfruta de Ferevín, la feria requenense del vino, en su 25ª edición, del 27 al 30 de agosto en el recinto ferial. Requena, feria y fiesta de la vendimia. Te esperamos. Ayuntamiento de Requena, Concejalía de Fiestas. 16º Festival Internacional de Música y Danza Tradicional de la Comunidad Valenciana. Del 14 al 27 de agosto con las actuaciones de grupos internacionales de México, Italia, Taiwán, Armenia y Valencia, que actuarán en numerosas localidades de la provincia de Valencia. Gran gala de clausura el 27 de agosto a las 10:30 en la Plaza de la Virgen de Valencia. ¡Te esperamos! Patrocina Valencia Terra y Mar. Organiza Federación de Folclore de la Comunidad Valenciana. ¡Hayo! ¡Silver! ¡Away! Chan. És la 1:25, com me mola esta sintonia, m'aborrone, perquè sé que vaig a creuar la pradera, que me'n vaig a les muntanyes rocoses. Com és divendres, anem al cine! Qué bones pel·lícules de l'oeste, che, che, che. Caravana de mujeres. Río Bravo. La pasión de los fuertes. Bueno, el feo y el malo. Sartana. Me cague en la mar serena. Això en pel·lícules. Estic aborronat. Recordant les pel·lis de l'oest, però també les de les estrenes d'esta temporada. Manolo Zarapico, crític cinematogràfic de València Abierta i a la sazón amigo. Com estàs, artista? Bon dia, com estem? Bon dia, tingues. Bé, de categoria. Esta setmaneta millor, no? Les estrenes, o què, primo? Esta setmaneta sí. No. Sí. Sí que podem fruir de una bona terna. Bueno, terna no, perquè són quatre les que tenim en la mà, però bueno, són... I a més de quatre va la cosa, eh? Este cap de setmana, encara que és un quatre no molt encertat, eh? Ara parlarem d'ell. Mucho me temo que vas a regalar un parell de nyesples perquè sí. Efectivament arriba el Remoot, el origen de los cuatro fantásticos. Ireu con son això. He construido algo. Total, Manolo, que sí que ets ahí, furgant en el garatge, qui més qui menys, qui no ha fet una miqueta d'experimentos en els xocs aquells de química i física i tota aquella cosa, pam, se convierten en los cuatro fantásticos. Tampoc anem a contar molt més, no? Però, és que no n'hi ha molt més que contar de la pel·lícula. Tu ho has dit, és que és un reboot, esta paraula, que mos agrada. Paraules més rares utiliseu els crítics. El reinici. Anem a dir, reinici és agarrar una història que té la 20th Century Fox quan Marvel va passar penúries econòmiques, país mentira, però va passar així, va vendre alguns dels drets dels seus personatges i ara quan s'ha ficat a fer pel·lis, pues ha trobat que la 20th Century Fox, per exemple, té tots els mutants, la Patrulla X i tot això, i los cuatro fantásticos, que com diem els marvelites, és la primera família. És la família per excel·lència del món dels còmics, que ja van provar de fer la seva adaptació fa uns anys, a més en una circumstància graciosa, i és que l'actual Capitán Amèrica, Chris Evans, va fer de l'Antorxa Humana en aquell moment. Claro, després, quan el veus de Capitán Amèrica, dius, bueno, però esto què és? Estos cruces, claro, esta sí. Cosa, perquè l'Antorxa estava molt bé, perquè tenia aquest espírit, que l'Antorxa sempre era el tio, el socarrón, el bromista, un poc el golfante, el ligón... Perquè resulta que és que l'Antorxa, en tot el carinyo per a la raça negra i totes les races del món, aquí l'interpreta un tal Michael Jordan, que és moreno, negre. Efectivament, i dius, home, això era precís. És una de les grans polèmiques que ha despertat aquesta pel·li, a banda que li han pegat com una estera, els haters que estan molt de moda en internet, estos que ja directament odien tot el que no s'ha estrenat encara, ho han odiat amb molta força... Val, però és que després han arribat els crítics i li han pegat... Bueno, és la pitjor pel·lícula de superherois per als crítics de la història. Home, sí? Sí. Però anem a veure. Oficialment... No ho salva ni tan sols el xicón este, Miles Teller... Ni tan sols el xicón Miles Teller este se que... salva de la... De la, la veritat és que... No sé si has vist White Plus, esta de la bateria. Sí, està fantàstica. Està xulíssima i este xaval ho fa fenomenal. Però què passa? Per on li peguen? Què falla? Falla el guió? Han inventat massa? Què ha passat? Pues lo que ha passat és que se'ns està anant de les mans això de fer tot al estil Chris Nolanesco. Tu ja m'entens, no? Fer tot el... Jo me duermo con Chris Nolan, te ho asseguro. Jo en l'origen me vaig a dormir, ho confesse. Sí, bueno, sí. Pues n'hi ha certes persones que s'agarren el gènere fantàstic i de superherois no tan seriosament com us ho agarra Marvel o com en moltes voltes ho agarra Warner, que està fent ara i això que el to és molt més obscur el que està agarrant Warner per a les adaptacions de Superman, de Batman i tot això, bueno, però així s'han agarrat molt seriosament el gener, han volgut fer una pel·li adulta en un quartet que és tota alegria, que és la importància de la família. És que no li pega, tu Batman sí que pots fer el costat oscur i se va fer Chris Nolan en el Joker i tal, i de categoria, però de repente el lado oscuro de los cuatro fantásticos. Però és que són divertits. Clar, és la cosa té que contar parides, l'Antorxa té que ser un vacilón. Suelen, con permiso, tiene que ser más neumática. Sí, tiene que estar más potente. Kate Mara no, per a mi no és la mujer invisible, que la dona invisible que tots coneixem dels còmics i tal, i que sí que ho feia prou bé. He dit Sue Ellen, la de Dallas, perdona. Sí, sí, sí. És veritat que has dit Sue Ellen. Se me va el subconscient d'altres referències. I tu saps una història que jo també li tiré molt la culpa a aquesta pel·lícula, és que agarra un personatge tan interessant com la cosa d'en Grimm, este home que se transforma en una pila de ladrillo, I en comptes de fer-lo satíric i sarcàstic, socarrón, i és l'hora de les tortes, és clavering time, que diu el personatge tot això, bueno, han fet un tio pues, molt obscur, clar, en la pena de que s'ha transformat en una montona de pedres. No ho sé, i de fet han agarrat també a un roïn de campanilles com és el Doctor Doom de Marvel, i ho han transformat també en una cosa rara. Bueno, han fet ahí i la culpa... També ha passat una cosa molt curiosa que te vull contar, i és que el propi director Josh Trank, quan se va estrenar en els Estats Units fa unes setmanes, va incendiar Twitter perquè va dir que Fox no li havia deixat fer la pel·lícula que ell volia, i li va tirar la culpa del fracàs a Fox, i la Fox ha filtrat que el rodatge de la pel·lícula va ser una autèntica guerra campal per culpa de Josh Trank. O sigui, així s'han tirat els trastos al cap tot el món, fins a l'apuntador. Bueno, pues això és no voler assumir que és cerrat en el plantejament. De tota manera, per a los muy cafeteros li traurem alguna cosa, no? Perquè aquesta història dels xiquets i tot això, encara li trobarem algo de gràcia. O hem d'esperar a que isca Doctor Muerte para que nos dé el subidón. Jo te dic una cosa, la conclusió és, per als amants de la ciència-ficció i de la fantasia poden traure algo, per als marvelites, ja te dic jo, que el veredicte, confia en els emperadors romans, és el dit gros cap a baix. Bueno, irregular, siendo moderado. O què? O xunga, ja directament. No, irregular. I se'n que va tenir nanos a menjar-me quatre cotufes, no? O intentar, sí, home, no, per això sí, no, per això sí. Vale. Per això sí que val. Perfecte. Bueno, més coses. Esta és, bueno, pues d'aquelles pel·lícules que pretenen ser comèdies, i sincerament jo no sé si els acudits americans te fan molta gràcia. La cosa se diu Vacaciones. Joder, me encanta esta canción. Cantémosla todos juntos. There used to be a great tower alone on the sea. Did you know that when it snows, my eyes become large and the light that you shine can't be seen? Desmayate, desmayate! ¿Qué podría salir mal? Se subtitula la película Vacaciones, en el atractivo de Bore a Chris Hemsworth. Que encara que no sé, yo no recuerdo en una comedia brillante. ¿Esta Vacaciones qué? ¿Qué me contes? Pues, ¿tú te recordes de una peli que es día National Lampoon's Vacation en inglés y que así se va a decir en un título de estos horrorosos, Las Vacaciones de una Chiflada Familia Americana? Ostras, me pierdo en el videoclub, no. Era una película, exacta, era una película de videoclub, per a nosaltres, per als americans, és tota una institució dins del món de la comèdia, perquè, clar, el protagonista absolut era Chevy Chase. Hombre, En el seu moment de glòria. Hombre. Chevy Chase en el seu moment de glòria, i Beverly D'Angelo, que agarraven a xiquets i se'ls portaven a un parc d'atraccions, bueno... és una comèdia destriatada d'estes americanes dels anys 80 sense cap trellat, i bueno, pues esta és el reinici, perquè Ed Helms, que és el protagonista de la peli, fa del fill de Chevy Chase, de Rusty Griswold, que bueno, pues agarra la tota la família i se vol portar al parc d'atraccions este també sense cap ni peus, i de fet Chevy Chase i Beverly D'Angelo ixen en la peli. Val? Una pel·li que també és molt irregular, que, bueno, que no arriba als mínims dels estàndards de la comèdia nord-americana, que ara està fent una comèdia fantàstica. Te recomano la de Amy Schumer, que se va estrenar el cap de setmana passat. Sí, me la vaig veure. Estupenda. I te va agradar? Estupenda. Sí, me va agradar moltíssim. I ella és fantàstica. Eixa és la comèdia que mola, en ese punt corrosiu, molt intel·ligent, no el xiste este de me saco el moco i lo... Pues esta pel·lícula està plena, i a més el personatge de Chris Hemsworth té un moment de xiste de chiste de tu ya mantens, el chiste de este que tú has dicho, un acudit de sal molt, molt gruesa, que yo creo que, bueno, no, para una carrera que porta Chris Hemsworth, que vol ser actor de estos flemàtic y un poco de intens, que digo, los americanos, además, properamente una peli dirigida per Ron Howard, que fa de, bueno, un personatge també, un heroi d'aventures i tot això, però ja t'he dit que en esta pel·lícula, bueno, pues tot me pareix un poc irregular, però bueno, ahí està. També és veritat que Chris Hemsworth vol ficar un peu en la comèdia, perquè esta ha sigut una primera apropament i després en la nova Cazafantasmas. Este reboot que també estan fent en quatre dones fent els papers dels Cazafantasmes. Està per ahí Chris Hemsworth. Sí, de veres, jo no el recordava en ningun paper de comèdia, i sí que pues, el tindré fent un poc ese aura de passar al cine, no dir independent, però tindre un èxit, diguem, d'una pel·lícula de pedigrí i de postín, que òbviament no és esta, diguem, revisitació de los National Lampoons com és Vacaciones. Bueno, pues nada, le damos carpetazo, perquè parlant d'actors impressionants, Ian McKellen, això és un actor, nano, això és un actor. Esta pel·li està protagonitzada, jo crec que al voltant de l'enorme Ian McKellen, se diu Mr. Holmes. Ocurrió hace 30 años. Watson se había ido y los turistas habían vuelto a Baker Street para ver al auténtico Sherlock Holmes. ¿Es él? He visto a Sherlock Holmes. Lleva un sombrero y una pipa. Prefiero un cigarro. Se lo dije a Watson. ¿Qué actor de doblaje tan maravilloso, del que me sap mal no recordar el nom y al que vas tindre ocasió, el luxe y privilegio de colaborar en ell? Este tío te diu bon dia en l'ascensor, nano, y es que flipes, es que te sembla que estás de donar-li bon dia a Morgan Freeman o a Ian McKellen. Miguel Ángel Jenner, me está apuntando así el ganador Oscar Pellicer, que le digo. Miguel Ángel Jenner. Bueno, quina veo. Bueno, Ian McKellen, nano, que eso es en pie y salud, en contagrada, dir. ¿Qué tal, sí, Mr. Holmes? Efectivamente, bueno, es una peli que tiene dos noms que para mí son, bueno, tres, si incluyen a Sherlock Holmes. Tiene dos noms que a mí me agraden moltíssim del cinema actual, pero una banda, tú has dit, Ian McKellen, que bueno, n'hi ha que fer una reverencia para hablar de él en qualsevol película que faça, y per una otra banda, el director de la peli, que es Bill Condon, que a mí me agrada moltíssim las películas que fa este hombre. Y te recorde breument Dreamgirls, Kinsey, Dioses y Monstruos. Ah, Dioses y Monstruos, sí. Sí, bueno, després de, també de En Crepúsculo va a fer les dos parts de Amanecer. Bueno, aquí ya aquí ya tropiezas en hueso conmigo, pero bueno, Dioses y Monstruos sí que me va a agradar. Y en mí, porque bueno, no me agrada, pero tiene de miqueta. Y en estos momentos tienes en postproducción la traslación a imatge real de La Bella y la Bestia de Disney. Estem parlant d'un director molt, molt, molt codiciat i que ha fet esta visió particular d'un Mr. Holmes no otoñal, com ens agrada dir, sinó ja en hivernal. Sí, perquè ja té més de 90 anys, està l'home ahí en el seu Alzheimer, no? Però encara així, bueno, accepta un últim treball, no? Sí, un últim treball. És l'any 47 i està jubilat Sherlock Holmes, està cuidant del seu jardí i tot això, però té coneix un xiquet, un adolescent, bueno, que el té idolatrat. És la figura de referència i, bueno, n'hi ha un cas i se reobri el cas. Jo crec que lo més important de la pel·lícula és veure la interpretació, que és el que ha destacat tot el món. Si ve la història, pareix que fluixa bastant, val, però tot el món ha destacat evidentment la interpretació d'Ian McKellen, que ell se fica el pilot automàtic, saps? I te fa de Sherlock Holmes, te fa de Magneto, te fa de Gandalf, te fa d'un altre personatge, i li dona el mateix, tu dona-li un personatge de ficció. Quin Magneto va fer, tan espectacular. Bueno, Gandalf, que t'ho guarda, exacte. Bueno, la peli n'hi ha que dir que està basada en una novel·la de l'escriptor Mitch Cullin, que està basat en el personatge d'Arthur Conan Doyle. Que jo crec que és interessant, després de totes les traslacions que hem tingut a la gran pantalla de Sherlock Holmes recentment, tant la de la BBC, que me pareix fantàstica, en Benedict Cumberbatch, que jo crec que és una de les millors traslacions que s'han fet, més moderna, i després la de Guy Ritchie, que és més canalla, més... Sí, però tiene su puntillo, lo tiene ese puntillo. Efectivament. Sí, sí. Però lo de Benedict Cumberbatch és que de verdad que se sale. La de Benedict Cumberbatch jo crec que és per a traure's el gorro. Se sale. Perquè és fantàstica, i a més està secundat en este actor en Bilbo Bolson. Vaya. El personatge és fantàstica, però bueno, però això és una curiositat, veure un Sherlock Holmes tan major i en la seva vida, en la seva vivència i sobretot en el rostre de Ian McKellen, que bueno, jo veia en internet una foto de Ian McKellen que portava una camiseta de que deia Soc Magneto i Gandalf, traga. Exactament. Ja veus. Pues ara i ara Sherlock Holmes. Li pots afegir Sherlock Holmes. Imagina, quina trajectòria. Bueno, encara me queden dos minutets. Encara que siguen una pincellada, què me dius de Cut Bank? Un repartiment realment espectacular. Y lo que veig és que està darrere el guionista de Fargo, que, bueno, jo la tengo sempre en mis oraciones, i de Revenge. Bueno, què tal? Bueno, pues es un... no es Fargo, evidentment, però sí que és un thriller rural en una de les poblacions dels Estats Units on passa de tot. Bueno, pues en este cas és la pel·lícula comença perquè està un xic que, per cert, és Liam Hemsworth. ¿Te coneixes el com nom? El otro Hemsworth, sí, sí. El otro Hemsworth, Liam. Sí, el otro sí. Hemsworth, bueno, el protagonista de la película. Y mi John Malkovich, que veo por aquí, y Billy Bob Thornton. Bueno, pues, el personatge de Liam Hemsworth grava lo que se suposa que és un atracament en víctimes. Uh-huh. Y bueno, n'hi ha una investigació i després se resoldrà. Lo roïn de la història, Chimosa, és lo que passa que tu veus el tràiler, veus les imatges promocionals i ja t'han contat la meitat de la película. Pues mira, no lo veas. Ni escoltar. Lo que sí que m'agrada és aquesta imatge de John Malkovich en el sombrero vaquero ahí fent de xerif. Mola mogolló. Bueno, se diu Cut Bank, que és interessant. Si te mola, en fi, Fargo, Revenge i xa onda, segurament t'agradarà. Que me quedes sense temps, primo. Que passes molt bon cada setmana. Encara vacaciones, Manolo? Encara temes. Encara de trabajo, Molt bé. Vinga, pues es vegem en el cine. Gràcies. Molt bé. Un abraçó. Estàs escoltant València Abierta, amb Ximo Rovira. Mujer, ¿qué te pasa? ¿Qué disgusto tienes? Que tengo una boda y una comunión y con lo rarita que soy, todavía no he encontrado nada que me guste y se me echa el tiempo encima. No te preocupes, tengo la solución. Hay una tienda en Alboraya que se llama Luna y Una. Ahí encontrarás el vestido que buscas. Tienen gran variedad de modelos y estilos diferentes. Tallas de la 36 a la 60, trato excelente y precios de fábula. Además, te aconsejan el vestido que mejor se adapta a ti. Dame la dirección que voy mañana mismo. Toma nota. Avenida Usías Marc, número 14, en Alboraya. Teléfono 962-050-058. lunayuna.com. Agrégate a su Facebook. Mislata está de festa. Del 22 d'agost al 6 de setembre vine a visitar-nos i descobrís la nostra història i les nostres tradicions. I gaudís de l'espectacular Fira de Festes, amb casetes, atraccions infantils, mercat medieval, música, el millor ambient i pólvora, molta pólvora. Del 22 al 6, festes patronals i populars de Mislata. La 97.7 es... La Radio Valencia, escúchala, es tu emisora, es tu dial, en todo momento te acompañará, la 97.7 Radio. Valencia Abierta, la radio de la Tegua Terra. La 1:30, la 1:33, més concretament d'este estupendo dimarts, 26 de maig de primavera. I en este ratet de València Abierta, sin el Rogle, hem volgut reunir-nos en uns amics per a que conegueu la seva proposta, que realment ens ha agradat molt, és molt xula, molt interessant. que València té un patrimoni històric, un patrimoni artístic, arquitectònic i cultural, home, des del segle d'or, però si és que érem capital de la Mediterrània, érem la ciutat més populosa d'Espanya en el segle XV, clar que sí. A partir d'ahí, el que ha vingut després, i lo d'abans també, ens ha deixat a tots un legat cultural certament impagable. Però hem de conèixer-lo, perquè està bé que coneguem el nostre passat, perquè són les nostres arrels i perquè és la nostra identitat. Som realment el que hem sigut, no?, al llarg de la història. Però convingam que de vegades, escolta, això de la història, agarres el llibre, ai, Déu senyor, com ha dit, en quin any, és un poc, i ens recorda el millor quan estudiàvem i tal, la batalla de Brunete, i sona un poc tostoni, oi, sí, quin edifici més bonic, però jo crec que si no ho vius, si no ho disfrutes, si no ho integres, bé, sí, se te queda ahí, però bueno, el sant de mà, com aquí, que diu, se t'ha oblidat. La idea d'esta família, que se diuen Caminart. Ai, quin nom més xulo, tu. Com es diu, Joaquín? Diu Caminart, de camins i d'art. Pues esta família, el que fa és precisament això, aquest vastíssim legat cultural que tenim a València, ens l'expliquen, però no com en la típica ruta turística que va allí en el Paraguies i te amolla el rotllo. No. D'una manera, com dir-ho, de viure-ho, com si fos una experiència. Home, i això com ho fan? Ah, bueno, les noves tecnologies, oi? Ah, clar, Steven Spielberg va ressuscitar els dinosaures i ara, en el 2015, no anem a poder viure la història d'una manera més interactiva? Pues esta és la idea que ha tingut esta família. Total, que s'han posat en marxa, des de l'any 13, primavera del 2014 realment va arrencar el projecte, porten un anyet, la cosa els va de categoria, i gent de la terra i gent de fora que té curiositat per conèixer, en fi, ja dic, la història de la nostra València, pues recorre a d'ells. I així estan César i Esteban, que són dos dels, en fi, dels impulsors d'esta idea. Com esteu? Bon dia, xicons. Bon dia, Ximo. Bon dia, Ximo. Moltes gràcies per convidar-nos. Home, que menys, coneguerem la idea. Hem tingut uns dies així una miqueta atabalats en això de les eleccions. Quan passen eleccions, que deben estar en esta colla i que ens conten esta idea, que d'entrada, ja, felicitar-vos, perquè està molt bé. Gràcies. No vos passava també un poc això, que dius, vale, la història no és un poc farragosa, no?, d'entendre, i vosaltres es la feu fàcil, no? Mm. Sí, nosotros hace tiempo que ya nos dábamos cuenta de que, bueno, Valencia tiene mucho patrimonio, mucho por explotar en ese sentido, turísticamente, y que sobre todo pues se estaba explotando hacia el turismo exterior, hacia el turismo de fuera, el turismo de cruceros y demás. Y nos damos cuenta de que no había realmente ningún proyecto a gran escala, por decirlo así, dentro de Valencia Ciudad, que estuviese orientado más al local, ¿no?, a la persona de Valencia o de alrededor. Es más bien lo que podemos decir, el turismo local. Entonces es cuando decidimos poner en marcha es la idea y ya pasarlo a un proyecto real, y aquí estamos haciéndolo desde hace poco más de un año. Bueno, ben interessant, no? És turisme per a la gent de casa, sí. De fet, en fi, bueno, en castellà, en valencià, sí. I en, no sé, si vols alguna altra llengua també se pot fer, però bueno, pensant més que res en gent de casa. Vale, està molt bé, la idea és molt guapa, i dius, i vale, que la gent s'entere d'una manera diferent, que visca, diguem, els edificis, la història, i això com ho feu? Pues nosaltres estem fent les rutes molt interactives, molt didàctiques i sobretot molt participatives. És a dir, el que busquem un poquet és la resposta de les persones que venen, integrar-les en la història, la cultura i l'art que estem mostrant, i la gent realment es mostra molt interessada, perquè la majoria d'ells sempre es comenta el mateix, que quan van fora, van a un altre país o van a una altra part d'Espanya, pues visiten tot el patrimoni, se preocupen per conèixer la història, però que no coneixen realment la història de la seva pròpia ciutat. I nosaltres, a les nostres rutes, les noves tecnologies, que realment ja no són tan noves, ja hem vist que molta gent que porta la tablet ensenyen imatges antigues de com era la ciutat, dels edificis, de com era l'urbanisme, com ha canviat, i tractem un poquet també la problemàtica, pues, que té el nostre patrimoni, l'estat que té d'abandonament. Integrem a la gent en aquests temes, i la veritat és que estem rebent una resposta molt positiva. O sigui, que els mitjans, diguem, tecnològics, dispositius tecnològics, com tablets, com telèfons mòbils en connexió a internet, a través d'aquests dispositius, tu estàs visitant la ruta, estàs veient els monuments, esteu explicant la cosa, però ahí també passen coses, sí, no? Sí. I què passa, per exemple, que de repente igual apareix un personatge, o de repente se mos fa una pregunta, o de repente Sí. Què és el que passa, diguem, en la tablet o en el telèfon que ens fa participar, com dius, de manera activa en el recorregut? Pues busquem molta gent, de fet, que té el compte en el Twitter o en Facebook, està fent en aquests moments la fotografia del lloc que estem visitant, la foto del grup, i l'està pujant al seu perfil, està compartint-lo i està ficant comentaris a través del Twitter. M'agrada molt el que estem veient. Mira, estem en tal lloc, i això també genera un tràfic, genera una sèrie de persones que se connecten en aquest moment i que ajuda molt a que la ruta siga molt de diàleg, sobretot de diàleg, busquem el diàleg. Correcte, i allà en Twitter apareix, diguem, un personatge històric en un moment determinat, que tenen relació en la ciutat també, no sé si contesta el Twitter, no sé si un antic comte o no sé, o el bo de Ausiàs, seran capaços de... Entenen, diguem, les noves tecnologies, això com ho feu? Bueno, la ruta nocturna sí, por ejemplo, hacemos una ruta que ha tenido bastante éxito, que es la de Camis Negres, que vamos por el centro de la ciudad, el centro histórico, y hablamos del lugar donde estuvo el Palacio de la Inquisición, donde estaba la horca, donde estuvo el antiguo hospital psiquiátrico, y ahí sí que en algunos casos nos hemos disfrazado de Santo Inquisidor o alguna cosa de estas para animar un poquito más la ruta. Ah, entonces no es a través de Twitter, aparece un personaje. En ese caso, por ejemplo, en el caso de cuando hablamos del tema de la horca, ¿no? Que estaba desde la Edad Media y también durante la Edad Moderna en la Plaza del Mercado, justo enfrente de la lonja, al lado del actual Mercado Central, pues llevamos la típica cuerda del arcado y siempre pues se la ponemos a alguien mientras estamos hablando de personajes históricos que realmente fueron ejecutados allí. Entonces, pues sirve un poco para hacerlo más dinámico, más interactivo. Las personas que ven y se transformen en ese personaje y se entre la soga. Sí. eso lo va a apollonar, ¿no? Ahora imagina, ahí dalto, sí. penjat d'esta soga. Bueno, pues és un dels camins, no sé si dels més atractius, però és de veres que inclús el nom, no, sona així realment atractiu, això de Camins Negres, però n'hi han altres i en fi, ara ens anireu comentant. Entonces, anem a veure com comença la cosa. Jo me puc apuntar, diguem, en la pàgina web, si som una colla d'amics, com ho fem? Sí, nosotros normalmente utilizamos las redes sociales para darnos a conocer. Sobre todo, lo que más sirve es el Facebook. Tenemos bastantes seguidores y como la gente comparte y demás, es el medio en el que más nos siguen. Entonces, normalmente, un par de semanas antes de hacer la ruta, lo ponemos en la agenda de la web y lo publicamos también en Twitter, en redes sociales y demás. Entonces, la gente, a través de los teléfonos móviles, de la web, del correo electrónico que facilitamos, se apunta. Entonces, simplemente, como ponemos el punto de inicio y la hora en tal sitio, pues nada, la gente reserva su plaza y el fin de semana, que es cuando realizamos la ruta nuevamente, sábado o domingo por la mañana, salvo las rutas nocturnas, pues nos vemos en tal punto, acudimos y empezamos directamente ahí. Ajá. Es bastante, el procedimiento lo hemos hecho bastante sencillo para que sea más... He visto también que a través de los dispositivos móviles, en un momento determinado, nos enseñáis, digamos, la historia de ese edificio. Uh-huh. O qué había antes, a lo mejor antes de que hubiera ese edificio. Nos encontramos con una Valencia ya desaparecida o con una ubicación distinta del edificio, uh-huh, conformando, digamos, un entorno diferente al actual, ¿no? Claro, sobre todo hacemos una ruta que es la Valencia modernista y de principios del siglo XX, en el que podemos enseñar a través de la tablet imágenes en blanco y negro, en el que se ve qué edificios habían antes, qué reformas urbanísticas se han hecho de Valencia, sobre todo pues el entorno de la Plaza del Ayuntamiento u otros entornos históricos, y la gente pues claro se sorprende mucho de ver que antes de tal edificio que se ha construido a principios del siglo XX, pues el barrio que había, los edificios que habían, que se han demolido, tenemos incluso imágenes de proceso constructivo, por ejemplo de Mercado Central y demás. Entonces es muy interesante ver la evolución urbanística de Valencia. Vemos cómo se iba construyendo el Mercado Central, claro, toda la estructura de hierro modernista, y yo creo que en ese sentido también podemos valorar mejor el edificio, lo vemos desde unos ojos distintos. Es de ver es que una de las imágenes a mí, certament, que més de adolescent me va impactar de València, va ser quan vaig conèixer que la plaça de l'Ajuntament, jo encara he arribat a veure, dient-se del caudillo, Déu meu, que major que soc, eixa plaça de l'Ajuntament tenia el que se dia popularment una torta damunt, és a dir, sobre dos o tres escales, hi havia una plaça en un encant, un poc, si vols... Bueno, de massa adorno barroc, si se vol dir aixina, però que tenia un encant i és una imatge ja desapareguda. I te fa un efecte estranyíssim saber que allò estigui i que ja no està més, no? És una de les imatges, la portem en la table, la torta precisament de Goerlich, de Javier Goerlich, i crida molt l'atenció a la gent perquè és el moment per a nosaltres històric on la plaça de l'Ajuntament va tindre el seu millor aspecte. Era molt barroca, tenien les imatges dels llocs on venien però flors, un encant, però va estar un encant. Sí, i després mostren la imatge següent, que és quan el van tirar a finals dels anys 50 i feren la plaça de ciment per a aparcar. I ese contrast, no?, d'una plaça oberta, peatonal per a la gent, a una plaça per als cotxes, pues, la gent que ho veu crida l'atenció de dir, quin canvi. En aquell moment era, donem pas al progrés, han de vindre els cotxes. I, i ara si poguérem tirar cap arrere, realment i poguérem recuperar aquella plaça, o tants racons, és de veres, de València que ja no estan. És de veres, com digueu vosaltres en la pàgina web, una imatge val més que mil paraules. És de veres que a través d'una imatge jo crec que fixem millor l'experiència que no per molt de rotllo que ens conteu. Encara que, en realitat, no, a veure, la paraula sempre ha de, no sé, ha d'acompanyar, no, la imatge, pues, mitjans interactius, però és cert que tot ajuda, no, a fixar, diguem, un coneixement. Imagina que també l'anècdota. Per a mi, per almenys com a comunicador en la ràdio, m'ha servit molt contar històries sempre a través d'un punt, d'una perxa, que diguem, en comunicació o en periodisme, a través d'una anècdota. Conteu, imagina també, històries de la història, no? Contem anècdotes, i una cosa que ens ajuda molt i que agraïm és l'experiència de la gent que ve. Perquè moltes vegades ve gent ja major, que ha conegut la ciutat com era i coneix edificis, llocs, racons que nosaltres no hem viscut per l'edat, i és mos aporta. La gent també aporta, és la part positiva, sí, de que no només parlem nosaltres, sinó la gent que va a la ruta mos aporta la seva experiència i mos parla de coses molt interessants que moltes vegades ja l'agafem i l'incluïm en la ruta. Per exemple, contrem el tema de Papalhanacs, del famós pub que n'hi havia al carrer Cavallers. Han vingut a la ruta gent que als anys 80, a finals dels 80, el visitaven, el recordaven com a pub, i on un dia està el Torreó, que és el Chic Market, pues han estat allí prenent copes als peus del Torreón musulmán i el recordaven. I ara quan entendís, si així és on venia jo als anys 80 i on prenia les copes, i mira, estava prenent copes als peus de la muralla musulmana de València, i tot això pues enriquís moltíssim les rutes. Així és, l'experiència personal, Després que en algunes també feu un concurs, en fi, conteu anècdotes, es tracta de que la gent es divertisca. Per tant, entenc que és una ruta per a tota la família també, poden vindre els nanos, els menuts, els adolescents també a... Efectivamente, sí, investigar. Tenemos realmente todas las franjas de edad, de gente joven de la universidad hasta gente jubilada. También tenemos, es para todos los públicos, pero también hacemos de vez en cuando rutas específicas para familias o talleres didácticos, sobre todo para que durante el fin de semana pues las familias puedan llevar a sus hijos a rutas e incluso dentro de museos, hacer actividades culturales y que aprendan, que desde bien jóvenes tengan contacto con el patrimonio, que aprendan a conocerlo y sobre todo a respetarlo también y a considerarlo como algo importante que nos pertenece a todos los valencianos. Pues ves, también para los nanos feu búsquedas del tesoro y después incloure la gastronomía siempre es una magnífica idea, porque pasear por la ciudad está muy bien, conocer los edificios también, pero dejarnos portar por otros plaers. Bueno, hay caminos negros, hay caminos antiguos, hay caminos medievales, hay caminos de agua, hi ha diverses rutes, hi ha diverses opcions. Pues vaja, si vos ha agradat la idea, pues poseu-vos en contacte amb esta família, que no vos he preguntat, però professionalment vos dediqueu a què? Sou historiadors? Sou, no sé, quina és la vostra formació? Somos licenciados en Historia del Arte. Bueno, nosotros dos somos licenciados en Historia del Arte. Nos falta una compañera, que es Sara, que ya es licenciada en Historia y Gestora Cultural. Y bueno, hemos funcionado como guía de turismo. Pero bueno, sobre todo nos consideramos, ante todo, licenciados en Historia del Arte y amantes del patrimonio, en realidad. Amantes del patrimonio. Sí. Bueno, gent jove, a més, que s'heu tirat la manta al cap i hem dit, anem a buscar esta... Emprender, que és el que toca. A emprendre, i en este cas, a més, en èxit, cosa que celebrem. Camins de cultura i art. Caminar. César, Esteban, pues, en fi, gràcies per contribuir al coneixement de lo nostre, no? de lo rica, de lo esplendorosa, de lo magnífica que és València. Moltes gràcies, bon dia. Perdona, por favor. I en la guinda de Caminart posem punt i final al dia i també a la setmana. I a esta, bueno, este plaer de compartir ràdio en Òscar Pellicera, que li envie una abraçada molt forta, ha sigut un autèntic privilegi, amic. Bueno, 30 segones per a que arribi la informació. Desitjar-vos que passeu molt bon cap de setmana. Dilluns estarem així. Ja tornen les xicones, tornarà Sílvia Tomàs, crec que estarà també per així Arantxa Ferrer, així que a partir de dilluns anem reincorporant-nos. Che, me'n vaig, que me trabe. Au, bon cap de setmana. Adeu.